การปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะมีแบ่งไว้เป็นสองระดับด้วยกันคือ 1. ระดับโลกียะและ 2. ระดับโลกุตตระระดับโลกียะนี้ก็คือระดับที่ยังติดอยู่ในโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดยังติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาระดับโลกุตตระนี้เป็นระดับที่จะหลุดออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดผลที่ได้จากการปฏิบัติธรรมขั้นโลกุตตระจะไม่เสื่อมจะมีอยู่ไปกับจิตใจไปตลอดแต่ก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติธรรมขั้นโลกุตตระได้ก็ต้องผ่านธรรมขั้นปฏิบัติธรรมขั้นโลกียะก่อนการปฏิบัติธรรมขั้นโลกียะก็แบ่งไว้เป็นสองระดับด้วยกันคือระดับนักบุญกับระดับนักบวชระดับนักบุญก็คือการทำทานและการรักษาศีลห้าผลที่ได้ก็จะได้สวรรค์ชั้นเทวโลกแต่เป็นผลที่จะต้องเสื่อมเช่นทำบุญทำทานแล้วก็รักษาศีลห้าไปตลอดชีวิตพอตายไปก็จะได้รับผลของการปฏิบัติธรรมขั้นนี้คือได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทวโลกแล้วบุญที่ได้นั้นก็จะค่อยเสื่อมไปค่อยจางไปเหมือนกับน้ำเย็นที่เอาออกจากตู้เย็นความเย็นก็จะค่อยๆจางไปหายไปจนกลับมาเป็นอุณหภูมิของห้องอุณหภูมิของห้องกับอุณหภูมิของตู้เย็นนี้มีความต่างกันอุณหภูมิในตู้เย็นนี้เย็นกว่าอุณหภูมิของห้องพักที่อยู่อาศัยเวลาเอาน้ำออกจากตู้เย็นออกมาตั้งไว้ข้างนอกตู้เย็นความเย็นก็จะค่อยๆจางหายไปและก็จะกลับมาเย็นเท่ากับอุณหภูมิของห้องที่อยู่อาศัยฉันใดการทำทานการรักษาศีลห้าก็จะส่งให้จิตไปอยู่สวรรค์ชั้นเทวโลกชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับปริมาณการทำทานและการรักษาศีลว่าทำมากทำน้อยแต่จะมากหรือน้อยก็จะต้องเสื่อมไปหมดไปก็จะต้องตกลงจากสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อันนี้คือการปฏิบัติของนักบุญผู้แสวงบุญชอบทำทานชนิดต่างๆเช่นไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ไปฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ถวายผ้าป่าถวายสังฆทานร่วมสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวิหารสร้างอะไรต่างๆด้วยการบริจาคทรัพย์ของตนนี่เรียกว่าทานแล้วก็รักษาศีลห้าเป็นปกติเป็นนิจศีลไม่ต้องมาอาราธนากันทุกวันพระผู้ที่ถือศีลห้าเป็นนิจศีล จะรู้ว่าตนเองนี่กำลังรักษาศีล5อยู่ตลอดเวลาถ้าปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็จะได้รับผลของการปฏิบัติคือได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทวโลกถ้าอยากจะขยับขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมโลกที่มีความสุขมากกว่ามีความละเอียดกว่าและมีความทนกว่าทนทานกว่าสวรรค์ชั้นเทวโลกก็ต้องฝึกหัดบำเพ็ญสมถภาวนาควบคู่ไปกับการรักษาศีล8ศีลของนักบวชศีล8ก็ได้ศีล10ก็ได้ศีล227ก็ได้ศีล300กว่าข้อก็ได้ศีลจะช่วยสนับสนุนในการบำเพ็ญสมถภาวนาคือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้รวมเป็นอัปปนานี่เรียกว่าการปฏิบัติในระดับนักบวชขั้นโลกิยะคือขั้นที่ได้มาแล้วก็จะต้องเสื่อมไปเช่นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้า2รูปก็ได้ออกบำเพ็ญอยู่แบบนักบวชรักษาศีลของนักบวชแล้วก็เจริญสติเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ฌานระดับต่างๆฌานระดับรูปฌานและฌานระดับอรูปฌานพอเวลาตายไปจิตของท่านก็จะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมโลกชั้นต่างๆกันไปตามกำลังของฌานที่ได้บำเพ็ญมาแล้วฌานนั้นก็จะค่อยเสื่อมลงไปพอเสื่อมหมดไปก็จิตก็จะเลื่อนลงสู่สวรรค์ชั้นเทวโลกแล้วก็จะเลื่อนลงสู่ชั้นมนุษย์ตามลำดับต่อไปแล้วก็ต้องกลับมาบำเพ็ญโลกิยะใหม่โลกิยะธรรมกันใหม่เกิดมาก็ทำบุญทำทานรักษาศีล5แล้วก็พัฒนาสู่ศีล8ศีลนักบวชออกบวชแล้วก็บำเพ็ญสมถะภาวนาเจริญสติเพื่อให้ใจเข้าสู่ความสงบในระดับอัปปนาสมาธินี่คือการปฏิบัติขั้นโลกิยะในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้เป็นที่พึ่งเป็นอาจารย์ชี้แนะว่ายังมีธรรมขั้นสูงกว่านี้อยู่คือธรรมขั้นโลกุตระธรรมที่จะไม่มีวันเสื่อมเมื่อได้มาแล้วจะมีแต่พัฒนาให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดธรรมนี้จะปฏิบัติได้ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้แล้วมาประกาศพระธรรมคำสอนแก่สัตว์โลกอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วในเบื้องต้นก็ไม่มีความยินดีที่อยากจะประกาศสั่งสอนสัตว์โลกให้ปฏิบัติเพื่อให้ได้เข้าถึงโลกุตตรธรรมได้หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะทรงพิจารณาแบบผิวเผินว่าเป็นสิ่งที่ยากสำหรับบุคคลทั่วๆไปที่จะต้องสละชีวิตของคารวาสแล้วออกบำเพ็ญชีวิตของนักบวชจึงไม่มีความยินดีที่อยากจะประกาศสั่งสอนพระธรรมให้แก่สัตว์โลกแต่หลังจากที่ได้ทรงค่ายควรด้วยเหตุด้วยผลก็ทรงเห็นว่าสัตว์โลกคือบุคคลต่างๆนี้มีระดับบารมี ความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนไม่เท่ากันมีแบ่งไว้เป็นสี่จำพวกที่เรียกว่าบัวสี่เหล่าพวกที่พร้อมที่จะรับคำสอนและเข้าสู่ทำขั้นโลกุตระได้อย่างรวดเร็วก็มีอยู่หนึ่งพวกซึ่งมีจำนวนน้อยที่สุดพวกที่สองก็เป็นพวกที่พร้อมที่จะรับคำสอนไปปฏิบัติและต้องใช้เวลาปฏิบัติสักระยะหนึ่งก็จะพร้อมที่จะบรรลุได้พวกที่สามก็เป็นพวกที่พอที่จะน้อมเอาไปปฏิบัติในขั้นนักบุญก่อนคือแล้วค่อยขยับเข้าสู่ขั้นนักบวชต่อไปก็ต้องใช้เวลามากกว่าขั้นที่หนึ่งพวกที่หนึ่งและพวกที่สองแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเข้าสู่ธรรมในระดับโลกุตตรธรรมได้หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่เป็นบุคคลสามจำพวกที่อยู่ในวิสัยที่จะรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ส่วนบุคคลกลุ่มที่สี่นี้เป็นบุคคลที่จะไม่สามารถรับพระธรรมคำสอนไปปฏิบัติได้เพราะจะไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อว่าจะมีโลกุตตระมีการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมีมิจฉาทิฏฐิที่คิดว่าเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วชีวิตก็จบสิ้นลงที่ตรงนั้นไม่มีอะไรต่อไปเป็นพวกที่ไม่รู้ว่านอกจากร่างกายแล้วตนเองยังมีจิตใจจิตใจที่กระทำบุญและบาปที่จะต้องไปรับผลของบุญและบาปต่อไปมองเห็นเพียงแต่ร่างกายก็เลยคิดว่าเมื่อร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จบลงทำบุญมากน้อยเพียงไรทำบาปมากน้อยเพียงไรก็ไม่มีผลตามมาต่อไปบุคคลพวกนี้ก็จะไม่สนใจที่จะรับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทำบุญละบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะคิดว่าเป็นเรื่องงมงายตายไปแล้วไม่มีผู้ที่จะมารับผลของการกระทำเหล่านี้ทำไปทำไมให้เสียเวลาเปล่าๆตายแล้วก็ศูนย์สู้ทำตามความโลภความอยากดีกว่าอยากได้อะไรก็หามาอยากทำอะไรก็ทำไปโดยไม่คำนึงถึงวิธีการของการกระทำว่าจะสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นหรือตนเองมากน้อยเพียงไรเพียงแต่ขอให้ได้ทำเท่านั้นบุคคลกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พระพุทธเจ้าจะไม่สามารถสงเคราะห์ได้ทรงเปรียบเหมือนกับบัวที่อยู่ติดดินที่กำลังเพิ่งจะเจริญขึ้นมาจะไม่สามารถที่จะเจริญโตโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้เพราะจะถูกปูปลากัดกินเป็นอาหารไปหลังจากที่ได้ทรงพิจารณาก็ทรงมุ่งไปสู่บุคคลกลุ่มแรกก่อนกลุ่มที่สามารถที่จะน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและบรรลุผลได้อย่างรวดเร็วบุคคลที่ทรงรำลึกถึงก็คือพระอาจารย์สองรูปที่ได้เคยทรงศึกษาและได้เรียนรู้วิธีการเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆคือเข้าสู่ฌานในระดับรูปฌานและอรูปฌานแต่ก็ทราบมาว่า พระอาจารย์ทั้งสองรูปเพิ่งเสียชีวิตไปในระยะอันไม่นานมานี้เองพระองค์จึงทรงตรัสว่าน่าเสียดายเป็นอย่างมากเพราะพระอาจารย์ทั้งสองรูปนี้เป็นผู้ที่พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมระดับโลกุตระได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่ต้องมาเสียชีวิตไปก่อนก็เลยพลาดโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังจะต้องติดอยู่กับวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกไม่รู้เป็นเวลายาวนานเท่าไหร่กว่าจะหลุดพ้นได้นี้จะต้องได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งนานๆจะมาปรากฏให้โลกได้รับไปศึกษาและไปปฏิบัติกันสักครั้งหนึ่งนี่คือเป็นความน่าเสียดายแต่จะทำอย่างไรได้มันเป็นเรื่องสุดวิสัยพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะติดตามไปสอนเพราะท่านเข้าไปสู่ในระดับพรหมโลกระดับพรหมโลกนี้ก็ไม่รับรู้ไม่รับทราบไม่ติดต่อกับดวงจิตดวงอื่นไม่เหมือนกับบุคคลที่ไปเกิดในเทวโลกในเทวโลกนี้ยังสามารถรับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้อย่างพวกเทวดาที่มาฟังเทศฟังธรรมเป็นประจำในตอนกลางคืนตอนที่พระพุทธเจ้าทรงดำรงพุทธกิจโปรดพระโปรดพวกเทวดาทั้งหลายก็ทรงสามารถโปรดพุทธมารดาได้เพราะพุทธมารดานี้หลังจากที่ได้เสด็จสวรรคตไปแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทวโลกพระพุทธเจ้าจึงสามารถติดต่อกับจิตของพระพุทธมารดาได้สามารถสั่งสอนอบรมให้เข้าสู่โลกุตระธรรมได้ได้บรรลุโลกุตระธรรมขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันได้เมื่อได้ขั้นที่หนึ่งแล้วก็จะสามารถบำเพ็ญไปได้ตามลำพังจะมีพระอาจารย์มีพระพุทธเจ้ามาคอยสอนหรือไม่ก็ไม่เป็นประเด็นแล้วเพราะได้รู้แนวทางรู้ทางที่จะพาไปสู่โลกุตตรธรรมขั้นสูงสุดแล้วคือขั้นพระนิพพานแล้วเพียงแต่ต้องบำเพ็ญไปเดินทางไปเท่านั้นแล้วก็จะได้ถึงพระนิพพานอย่างแน่นอนได้หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของธรรมขั้นโลกุตตระที่นานๆจะมาปรากฏให้โลกได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติกันเพราะต้องรอเวลาให้มีพระโพธิสัตว์อย่างเจ้าชายสิทธัตถะมาออกบำเพ็ญเป็นสัมมณะโกตมะและศึกษาปฏิบัติธรรมจนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เห็นธรรมที่จะยกจิตให้เข้าสู่ระดับโลกุตระได้ก็คือได้เห็นอริยสัจสี่ได้เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่มีอยู่ในใจของพระองค์เองและของสัตว์โลกทั้งหลายจึงสามารถระงับดับความทุกข์ใจและต้นเหตุของความทุกข์ใจที่เป็นเหตุคอยดึงสัตว์ดึงใจของสัตว์โลกให้ไปเกิดแก่เจ็บตายด้วยการเจริญมรรคคือทานศีลภาวนาในขั้นระดับโลกุตระในเบื้องต้นก็ถ้ายังไม่ได้เจริญในระดับโลกิยะก็เจริญในระดับโลกิยะไปก่อนทำทานหมั่นทำทานอยู่เรื่อยๆรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์พอได้ ทำระดับนักบุญแล้วขั้นต่อไปก็ขยับขึ้นสู่โลกิยธรรมในระดับนักบวชก็คือวันพระก็ถือศีล8ละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นความสุขระดับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองแล้วเข้าสู่การหาความสุขในระดับของพรหมก็คือการหาความสงบที่เกิดจากการบำเพ็ญสมถภาวนาด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องวันพระก็เข้าวัดรักษาศีล8เดินจงกรมนั่งสมาธิงดเว้นกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายไป1วันก่อนเป็นการชิมรางเป็นการทดลองกำลังดูว่าจะสามารถบำเพ็ญปฏิบัติได้หรือไม่ถ้าลองทำจริงๆแล้วทุกคนก็จะสามารถทำได้อยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นถ้าทำมันก็ต้องทำได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของยากเย็นอะไรถ้ารักษาศีล5ได้เพิ่มศีลอีก3ข้อจะไปยากเย็นตรงไหนการเจริญสติก็จะไม่ยากถ้าไปอยู่ในวัดที่สงบสงัดวิเวกไม่มีกิจกรรมอะไรต่างๆไม่มีการคุกคีกันต่างคนต่างแยกกันอยู่ตามลำพังใช้เวลาที่อยู่ตามลำพังนี้มาควบคุมความคิดปรุงแต่งควบคุมอารมณ์ต่างๆไม่ให้ปรากฏขึ้นมาถ้ามีสติเจริญอยู่เรื่อยๆความคิดปรุงแต่งก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้อารมณ์ความอยากต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมาใจก็จะว่างเย็นจะสบายแล้วถ้านั่งเฉยๆนั่งหลับตาเจริญสติต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่ช้าก็เร็วใจก็จะรวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิเข้าสู่ความสุขในระดับพรหมโลกได้นี่ก็เป็นขั้นต้นของการบำเพ็ญโลกิยธรรมขั้นนักบวชพอได้วันหนึ่งแล้วแล้วได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากความสงบก็จะเกิดฉันทะวิริยะขึ้นมาที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มอยากจะได้ความสุขแบบนี้เพิ่มมากขึ้นก็จะหาเวลาเข้าวัดมากขึ้นจากอาทิตย์ละวันก็เพิ่มเป็น2วัน3วันตัดการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายตัดการแสวงหาบุญของนักบุญคือยุติการไปตามสถานที่ต่างๆไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆไปก็ไปตั้งหลักอยู่ภาวนาเลยไม่ใช่เพียงแต่ไปเพื่อทำบุญเสร็จก็เดินทางต่อไปอย่างนั้นยังเป็นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นไปควบคู่กับการไปทำบุญทำบุญแล้วอาจจะแวะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซื้อข้าวซื้อของรับประทานอาหารขนมนมเนยอะไรต่างๆควบคู่กันไปถ้าจะเข้าสู่ธรรมในระดับนักบวชกิจกรรมของนักบุญนี้ก็ต้องยุติลงถ้าจะทำบุญทำทานก็ทำที่วัดที่ตนเองอยู่อาศัยหรือทำที่ไหนก็ได้ในสมัยนี้โอนเงินง่ายเพียงเขียนเช็คหรือเพียงกดอะไรเท่านั้นก็สามารถที่จะทำบุญได้แล้วถ้าไม่สะดวกหรือไม่มีจะทำก็ไม่ต้องกังวลถ้าได้เข้าสู่ธรรมของขั้นนักบวชแล้วให้กังวลอยู่กับการบำเพ็ญเจริญสติเพื่อให้ได้อัปปนาสมาธิเท่านั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องทำบุญต่อทำบุญทำทานนอกจากสะดวกและมีเหตุที่ให้ต้องทำก็ทำไปถ้าไม่มีเหตุไม่ต้องทำก็ไม่ต้องทำก็ได้เพราะการทำบุญในระดับนั้นสู้การเจริญสติเพื่อทำใจให้เข้าสู่ ความสงบไม่ได้ผลแตกต่างกันราวฟ้ากับดินความสุขระดับของเทวโลกกับความสุขของพรหมโลกนี้ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินถ้าเราได้เข้าสู่ธรรมของขั้นนักบวชแล้วก็ไม่ควรไปกังวลกับกิจกรรมของนักบุญให้บำเพ็ญหน้าที่ของนักบวชคือให้ปลีกวิเวกไม่คลุกคลีกันไม่ออกไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อรับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เข้ามาให้ปลีกวิเวกอยู่ในป่าในเขาตามวัดป่าวัดเขาเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติในทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวแล้วก็นั่งสมาธิเพื่อทำให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ถ้าได้ก็จะถือว่าได้เข้าสู่ธรรมระดับพรหมโลกแล้วได้ผลของโลกิยธรรมขั้นสูงสุดแล้วคือขั้นพรหมโลกแต่ถ้าไม่บำเพ็ญต่อไปถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะติดอยู่ตรงนี้เหมือนกับพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองรูปที่ติดอยู่สวรรค์ชั้นพรหมและเมื่อเสื่อมจากสวรรค์ชั้นพรหมก็จะกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เกิดมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะบำเพ็ญแบบที่เคยบำเพ็ญมาในอดีตก็จะไปสู่ระดับชั้นพรหมโลกเท่านั้นจนกว่าจะได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือสามารถมีดวงตาเห็นธรรมได้ด้วยตนเองคือสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยตนเองก็จะได้เข้าสู่ธรรมขั้นโลกุตระดังนั้นถ้าเราได้บำเพ็ญธรรมขั้นโลกิยะขั้นสูงสุดได้แล้วคือจิตสามารถเข้าสู่สมาธิขั้นอัปปนาได้แล้วขั้นต่อไปก็จะต้องก้าวเข้าสู่ธรรมขั้นโลกุตระธรรมขั้นโลกุตระนี้ก็มีอยู่8 9ขั้นด้วยกันที่เรียกว่ามรรค4ผล4นิพพาน1มรรคก็คือเหตุการบำเพ็ญเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมามรรคผลขั้นแรกนี้เรียกว่าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลผู้ที่จะเข้าสู่ขั้นโสดาปัตติมรรคปัตติผลได้ต้องผ่านขั้นอัปปนาสมาธิก่อนเพราะถ้าไม่มีอัปปนาสมาธิจะไม่มีกำลังที่จะเจริญโสดาปัตติมรรคได้โสดาปัตติมรรคก็คือการพิจารณาขันห้านี่เองพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อที่จะได้ละสกายะทิฏฐิคือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนิจจังสุขขังอัตตานี่คืองานที่จะต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าออก ยกเว้นเวลาที่เข้าไปพักในสมาธิเท่านั้นถ้าออกจากสมาธิมานี้จะต้องพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตลอดเวลาถ้าไม่มีกำลังถ้าไม่มีอัปปนาสมาธิกิเลสตัณหาจะไม่ได้รับการตัดกำลังลงไปกิเลสตัณหาก็จะดึงใจให้ไปหาเรื่องราวต่างๆที่กิเลสตัณหาหิวโหยต้องการจะเสพจะดึงให้ไปหาเรื่องลาภยศสรรเสริญหาเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะพิจารณาขันธ์ห้าได้อย่างต่อเนื่องการพิจารณาขันห้าก็ต้องพิจารณาทีละขันไปแยกกันไปคือมีขันอยู่สองส่วนส่วนรูปขันกับส่วนนามขันส่วนรูปขันก็คือร่างกาย ต้องพิจารณาว่าร่างกายต้องเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือพิจารณาอนิจจังต้องเห็นว่าร่างกายนี้ต้องแก่ไปเรื่อยๆเวลาเกิดมาใหม่ๆก็เป็นทารกแล้วก็ได้รับอาหารได้รับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟได้ดื่มน้ำได้รับประทานอาหารที่เป็นธาตุดินได้หายใจที่เป็นธาตุลมได้สัมผัสกับความร้อนก็ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตขึ้นมาตามลำดับจนกลายเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็กลายเป็นผู้สูงอายุจากผู้สูงอายุก็กลายเป็นผู้แก่และผู้ตายไปตามลำดับพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายคือรูปขันธ์นี้ไม่เที่ยงต้องเป็นอย่างนี้เป็นอนัตตาก็คือห้ามเขาไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เป็นธรรมชาติของร่างกายที่ไม่มีใครจะมาสั่งได้จะมาห้ามได้เรียกว่าเป็นอนัตตาไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นร่างกายนี้ถ้าอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวเราของเราท่านก็สอนให้เราแยกอาการ32ออกมากองไว้เป็นกองกองแยกผมไว้กองหนึ่งแยกขนไว้กองหนึ่งแยกหนังไว้กองเนื้อไว้กองเอ็นไว้กองกระดูกไว้กองอวัยวะต่างๆแยกไว้กองหนึ่งน้ำชนิดต่างๆก็แยกกันไว้ใส่ขวดไว้เหมือนกับพ่อค้าที่ขายเนื้อชำแหละในตลาดสดนั่นแหละเขาก็ชำแหละร่างกายของสัตว์ที่เขาเอามาขายเนื้อหนังเขาก็ไว้ส่วนหนึ่งอวัยวะต่างๆเขาก็แยกไว้ส่วนหนึ่งกระดูกซี่โครงต่างๆเขาก็แยกไว้ส่วนหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราแยกอาการ32ออกมาเป็นกองๆแล้วลองไล่ไปดูว่าตัวเรานี่อยู่ในส่วนไหนของอาการ32นั้นเราก็จะไม่พบว่ามีตัวเราอยู่ในอาการ32นั่นเลยอยู่ในผมหรืออยู่ในขนหรืออยู่ในเล็บหรืออยู่ในฟันหรืออยู่ในเนื้อเอ็นกระดูกหรืออยู่ในหัวใจอยู่ในตับอยู่ในปอดอยู่ในลำไส้หรืออยู่ในเลือดอยู่ในน้ำหนองน้ำเหลืองหรืออยู่ในปัสสาวะอยู่ในอุจจาระหรือพิจารณาแบบนี้เพื่อที่จะได้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนกับเราอยากจะค้นของที่มีอยู่ในกระเป๋ากุญแจเราหายไปเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเราคิดว่ามันอยู่ในกระเป๋าเราก็ต้องเทของในกระเป๋านั้นออกมาให้หมดจะได้รู้ว่ากุญแจนั้นมันอยู่ในกระเป๋านั้นหรือเปล่าพอเทออกมาหมดแล้วก็ดูของที่เทออกมาแต่ละชิ้นดูว่าชิ้นไหนเป็นกุญแจบ้างถ้าไม่พบกุญแจอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกองที่ของที่เทออกมาก็รู้ว่ากุญแจนี้ไม่ได้อยู่ในกระเป๋านี้ก็ลองไปหากุญแจในที่อื่นไม่ได้ลืมไว้ในกระเป๋าอาจจะลืมไว้บนโต๊ะลืมไว้บนที่นั่งเก้าอี้ตรงไหนก็ได้หรือทำหล่นตรงไหนก็ได้เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่าตัวเรานี้อยู่ในร่างกายเราก็ต้องเทอวัยวะต่างๆองค์ประกอบของร่างกายต่างๆออกมาให้หมดเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ตรงไหนถ้าทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะเห็นชัดเลยว่าไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดของเราเท่านั้นเองที่ไปคิดว่าอยู่ในนั้นเหมือนกับที่เราไปคิดว่ากุญแจของเรานี้อยู่ในกระเป๋าพอเทกระเป๋าออกมาก็จะไม่เจอกุญแจเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในกระเป๋ามันเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดของเราที่เราจะต้องพิสูจน์เพื่อจะได้หายสงสัยพอเรารู้แล้วว่ากุญแจไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเราก็จะได้ไปหากุญแจที่อื่นต่อไปฉันใดใจก็ไม่ได้อยู่ในร่างกาย มื่อเรารู้แล้วเราจะได้เบาใจสบายใจว่าเวลาร่างกายเป็นอะไรไปเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเราก็จะเห็นร่างกายของเรานี้เหมือนกับเราเห็นร่างกายของผู้อื่นเวลาร่างกายของผู้อื่นเขาเป็นอะไรไปเราไม่เดือดร้อนฉันใดเราก็จะไม่เดือดร้อนกับเวลาที่ร่างกายนี้ของเรานี้เป็นอะไรไปฉันนั้นเพราะเราเห็นแล้วว่าร่างกายของเรากับร่างกายของผู้อื่นก็เหมือนกันมีน้ำหนักเท่ากันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราไม่ทุกข์กับร่างกายของผู้อื่นเราจะมาทุกข์กับร่างกายของเราทำไมมันก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกันห้ามมันไม่ได้เหมือนกันถ้าอยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะต้องเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะพบกันไม่อยากจะได้กันเมื่อเห็นด้วยปัญญาอย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะได้เลิกกังวลเลิกอยากเพราะอยากไปก็ห้ามมันไม่ได้อยากให้มันไม่แก่ก็ห้ามมันไม่ได้อยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ห้ามมันไม่ได้อยากไม่ให้มันตายก็ห้ามมันไม่ได้ก็จะสามารถละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายละตัณหาความอยากในร่างกายได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสักกายทิฏฐิอีกส่วนหนึ่งที่ต้องละก็คือนามขันธ์หรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็ต้องศึกษาให้ทำความเข้าใจว่าเวทนาสัญญาสังขารนี้เป็นอะไรและมีคุณสมบัติอย่างไรสิ่งที่เราจะสัมผัสอันแรกก็คือวิญญาณวิญญาณนี้เป็นตัวที่เชื่อมใจกับร่างกายนี้เองเวลาที่เราอยากจะทราบข้อมูลต่างๆที่ได้รับผ่านทางร่างกายนี้เราต้องมีวิญญาณไปเป็นผู้รับข้อมูลมาเช่นจักขุวิญญาณก็ต้องไปรับข้อมูลทางตามาโสตวิญญาณก็ไปรับข้อมูลทางหูทางหูมาวิญญาณนี้ก็จะมีอยู่ห้าไปรับทางทวารทั้งห้าคือทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาตาเห็นรูปวิญญาณก็จะรับข้อมูลนั้นส่งมาที่ใจใจก็จะสั่งให้สัญญาเป็นผู้ไปวิเคราะห์ดูว่ารูปที่มานี้เป็นรูปของใครรูปของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของเพื่อนหรือของศัตรูคู่อะไรคู่ต่อสู้พอเห็นแล้วพอรู้แล้วว่าเป็นรูปของใครก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาคือจะเกิดสุขขึ้นมาหรือเกิดทุกข์ขึ้นมาหรือไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาขึ้นอยู่กับสัญญาความจำว่ารูปนั้นดีหรือไม่ดีหรือกลางกลางถ้าดีก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าไม่ดีก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วก็จะเป็นเวทนากลางกลางคือไม่สุขไม่ทุกขเวทนาพอเกิดเวทนาแล้วสังขารความคิดปรุงแต่งก็จะมาทำหน้าที่ต่อทันทีถ้าดีก็จะเกิดปรุงคิดปรุงแต่งไปในความอยากได้อยากให้สิ่งที่ดีอยู่กับเราคนเอาเงินมาให้เราเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆคนที่มาทวงหนี้เราเราก็อยากจะให้เขาตายไปเร็วๆก็จะเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาตามเวทนาตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆอันนี้ก็ต้องมาแก้ไขใหม่เพราะว่าสัญญาไปจำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงไปจำว่าดีหรือไม่ดีดีก็ไม่ความจริงดีก็ไม่ดีไม่ดีก็ไม่ดีเช่นไปมองเห็นคนที่เราชอบว่าดีความจริงมันก็ไม่ดีเพราะคนที่เราชอบเขาก็ต้องแก่เจ็บตาย ขาก็เป็นอนิจจังเขาก็ต้องมีวันเสื่อมมันหมดไปเขาต้องมีวันที่จะต้องจากเราไปถ้าเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังเห็นว่าห้ามเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาจากเราไปไม่ได้เราก็จะได้ไม่ไปปรุงแต่งอยากจะได้เขามาอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆเพราะถ้าอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นเดียวกับเวลาที่เราเห็นภาพที่เราไม่ชอบเราก็อยากจะให้หายไปเร็วๆเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาตายวันนี้พรุ่งนี้เขาก็ยังไม่ยอมตายเราก็จะทุกข์ทุกครั้งที่เราจะต้องเห็นหน้าเขาเจอเขาอันนี้เราต้องหยุดสังขารความคิดปรุงแต่งว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันอยากให้เขาไปเขาไม่ไปเราก็จะทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้นี่ก็คือการพิจารณาเวทนาเวลาเกิดสุขเวทนาจากการสัมผัสรับรู้จากทวารทั้งห้าเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ให้รู้เฉยๆอย่าไปอยากให้เขาอยู่หรืออยากให้เขาไปเพราะเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เช่นเวลาร่างกายเกิดอาการเจ็บปวดตามส่วนต่างๆเนื่องจากเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่านั่งสมาธิไปนานๆแล้วก็เกิดอาการเจ็บขึ้นมาก็ต้องสอนสัญญาสังขารว่าให้พิจารณาให้ตรงตามความเป็นจริงว่าเวทนานี้ก็ไม่ใช่เราเป็นอนัตตาเราห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอนิจจังไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาหายทุกข์ก็ไม่ได้เวลาเขาสุขสั่งให้เขาสุขไปอย่างเดียวก็ไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆให้ใจพิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าพิจารณาเวทนาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะหยุดสังขารความคิดปรุงแต่งไปในทางความอยากได้ก็จะไม่พิจารณาไม่อยากให้หายไปหรืออยากจะให้อยู่พอไม่มีความอยากความทุกข์ใจในอริยสัจสี่ก็ไม่ปรากฏขึ้นมาก็จะเห็นธรรมว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของใจและเหตุที่ทำให้เกิดความอยากก็คือการไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันธ์ห้านี้เองพอพิจารณาขันธ์ห้าว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาเห็นตลอดเวลาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาขันธ์ห้าเป็นอะไรไปเวลาร่างกายเป็นอะไรไปเวลาเวทนาเป็นอะไรไปใจจะสักแต่ว่ารู้เพราะไม่อยากจะสร้างความทุกข์ขึ้นมาเพราะถ้าเมื่อเกิดความอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรร่างกายก็ยังต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามเรื่องของเขาเวทนาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามเรื่องของเขาพอเห็นอย่างนี้ก็จะเห็นอริยสัจสี่ชัดเจนว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากของตนเองแล้วความอยากของตนเองก็เกิดจากความหลงที่ไม่เห็นขันธ์ห้าไม่เห็นรูปเวทนาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนี่พอเห็นแล้วทีนี้ก็หยุดความอยากเสียพอหยุดความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์กับร่างกายกับเวทนาต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเวทนาจะสุขจะทุกข์จะไม่สุขไม่ทุกข์ก็จะไม่เป็นปัญหาอย่างไรนี่คือการละสักกายทิฏฐิผู้ที่ละได้แล้วก็จะละศีลพัตตปรมัตถ์ได้เพราะเวลาคนเราที่ไปทำกิจกรรมนอกคำสอนของพระพุทธศาสนาก็เพราะคิดว่าจะสามารถมาดับความทุกข์ใจของตนได้ทุกข์ใจที่เกิดจากเรื่องของร่างกายและเวทนานี้เองคนเราเวลาเกิดความสูญเสียมันก็สูญเสียแล้วก็เกิดความทุกข์ใจเกิดเวทนาทุกเวทนาขึ้นมาก็อยากจะไม่ให้สูญเสียเพื่อจะได้ไม่ให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเว แต่ความจริงไปห้ามไม่ได้ไปสั่งไม่ได้เรื่องของการสูญเสียเรื่องของการพัดพรากจากของที่เรารักเราชอบเพราะของที่เรารักเราชอบมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันถึงเวลาเขาก็จะต้องมีการพัดพรากจากเราไปหรือต้องพบกับสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็แบบเดียวกันมันก็จะทำให้เกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ชอบสุขทุกขเวทนาอยากจะให้มันหายไปก็จะเกิดทุกข์ในอริยสัจขึ้นมาอีกเราก็จะไม่ไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะแก้ปัญหาด้วยการใช้ปัญญาใช้มรรคใช้การพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วก็ทำใจให้อยู่กับทุกขเวทนานั้นเช่นล้มละลายสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของไปเกิดความทุกขเวทนาขึ้นมาเพราะสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบไปก็อยู่กับทุกขเวทนานั้นอย่าไปอยากให้ทุกขเวทนานั้นหายไปมันจะทุกข์ก็ทุกข์ไปแต่ใจเราอย่าไปทุกข์กับมันเท่านั้นเองใจของเราก็จะไม่มีทุกข์ในอริยสัจสี่เกิดขึ้นมาทุกในอริยสัจสี่นี้มันรุนแรงกว่าทุกของทุกขเวทนาดังนั้นถ้าเราดับทุกในอริยสัจสี่ได้ด้วยการละความอยากด้วยการพิจารณาตายรักในสิ่งที่เราสูญเสียไปได้ใจของเราจะไม่ทุกข์แล้วทุกขเวทนานี้จะไม่เป็นปัญหากับใจของเราสูญเสียก็สูญเสียไปพระที่มาบวชเขาก็สูญเสียไปทำไมเขาอยู่ได้เขาก็ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่มีบุตรไม่มีธิดาไม่มีสามีไม่มีภรรยาทำไมเขาอยู่ได้เขาไม่เดือดร้อนทำไมจะอยู่ไม่ได้ที่เราอยู่ไม่ได้เพราะเราโง่ทั้งนั้นเองเราไปเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้สิ่งที่เรารักเราชอบนี้ไม่พัดพรากจากเราไปเท่านั้นเองพอเราฉลาดเราก็ปล่อยวางมันจะไปก็ไปมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ห้ามมันได้อย่างไรนี้ก็จะละเรื่องพิธีกรรมต่างๆได้จะไม่ไปทำพิธีกรรมไปสะเดาะเคราะห์ไปหาหมอดูไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนทรงผมไปทำอะไรต่างๆเพราะว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นวิธีแก้ปัญหาปัญหาอยู่ที่ใจอยู่ที่ความหลงที่ไม่เห็นตายรักเมื่อเห็นตายแล้วก็จะไม่มีความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็รับได้รับได้อะไรจะเจริญก็รับได้อะไรจะเสื่อมก็รับได้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรก็สักแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นเองนี่คือผู้ที่ละสักกายทิฏฐิได้แล้วไม่ต้องไปทำพิธีกรรมต่างๆไม่ต้องบวงสรวงขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากเทวดาวันสงกรานต์นี้ก็ไม่ต้องมารบกวนพระอาจารย์มาให้สงน้ำให้มาสงน้ำให้พระอาจารย์สงไปมันจะได้อะไรน้ำมันจะวิเศษขึ้นมาได้อย่างไรถ้ามันวิเศษก็วันนี้ก็วิเศษกันไปนานแล้วสงกันมากี่ปีแล้วมันก็เหมือนเดิมนี่แหละคือเรื่องของการละสักกายทิฏฐิจะละพอละได้แล้วก็จะละศีลพัตตปรมาสได้ละความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เพราะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นอริยสัจสี่แล้วเห็นธรรมอันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าก็มีจริงเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนเรื่องอริยสัจสี่นี่มีใครมาสอนได้ก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพอเห็นอริยสัจสี่ก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงและผู้ที่เห็นก็จะเป็นใครถ้าไม่ใช่เป็นพระอริยสงฆ์ผู้ที่บรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนั่นเองก็จะได้เข้าสู่ธรรมขั้นที่หนึ่งแล้วพอเห็นว่าทุกทั้งหมดนี้เกิดจากตัณหาความอยากและความอยากเกิดจากความหลงอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมขั้นต่อไปก็จะดำเนินไปในรูปแบบเดียวกันต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดหรือพิจารณาว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเราก็จะละตัณหาต่างๆไปได้หมดตั้งแต่ระดับขั้นพระสกิทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์ก็จะใช้แนวทางในการบำเพ็ญ แบบเดียวกันใช้เครื่องมือชนิดเดียวกันเพียงแต่วัตถุที่จะต้องแก้ไขต่างกันไปเท่านั้นเองขั้นสกิทาคามีอนาคามีก็ติดอยู่ที่กามราคะนี่เองติดในกามอารมณ์เห็นรูปร่างกายหน้าตาสวยงามก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ต้องพลิกหน้าตาร่างกายที่สวยงามนี้ให้กลายเป็นซากศพให้ได้ต้องเห็นหรือแหวกร่างกายออกมาดูส่วนที่มันไม่น่าดูที่มีซ่อนอยู่ข้างในออกมาพอเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามแล้วกามอารมณ์มันก็จะดับไปนี่จะเห็นตลอดเวลาหรือไม่นี่คือประเด็นที่จะต้องมาทำกันถ้าเห็นได้บางเวลาบางเวลาไม่เห็นได้ท่านก็บอกว่าบรรลุขั้นที่สองคือทำให้เบาบางลงไปได้ถ้าอยากจะบรรลุขั้นที่สามก็คือต้องเห็นตลอดเวลาเห็นร่างกายของใครนี่จะต้องเห็นว่าเป็นซากศพทันทีเห็นหนังหุ้มกระดูกทันทีถ้าเห็นกระดูกเห็นโครงกระดูกแล้วใครอยากจะอยู่ใกล้บ้างนี่มันพ่อมองไม่เห็นกันมีหนังปกปิดเอาไว้จึงทำให้เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาแต่ถ้าพิจารณาสุภะอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ออกจากสมาธิมานี้ต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจไม่หลงไม่ลืมทุกครั้งที่เห็นร่างกายหรือทุกครั้งที่จะเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาอสุภะนี้จะต้องมาดับทันทีถ้าดับได้กามอารมณ์ก็จะไม่มีปัญหาต่อไปนี่ก็เป็นขั้นของพระอนาคามีขั้นพระอรหันต์ก็ต้องไปแก้ปัญหาที่มีอยู่5ข้อด้วยกันที่เรียกว่าสังโยชน์เบื้องบนก็คือยังมีตัณหาความอยากในรูปประชานในรูปอรูปประชานในมานะการถือตัวในอุทธัจจะความฟุ้งซ่านในการอยากที่จะสำเร็จเร็วๆสำเร็จ ก็จะเร่งความเพียรแบบสุดโต่งจนกระทั่งจิตเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาไม่มัชฌิมาไม่พอดีการบำเพ็ญนี้จะต้องสลับกันระหว่างสมถะและวิปัสสนาพอเวลาใจหมดกำลังแล้วก็ต้องพักเข้ามาในสมาธิถ้าดันทุรังทำต่อไปก็จะไม่เกิดประโยชน์จะเกิดแต่ความฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วก็ต้องไปพิจารณาอริยสัจที่มีอยู่ในจิตนั้นอีกที่เรียกว่าอวิชชาไม่เห็นอริยสัจที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในจิตถ้าพิจารณาและปล่อยวางสังโยชน์ทั้ง5นี้ได้ก็จะกำจัดความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจได้หมดไปอย่างถาวรใจก็จะหลุดพ้นจากการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่มีวันที่จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะผู้ที่ดึงให้ใจมาเกิดแก่เจ็บตายนั้นได้ถูกทำลายไปหมดแล้วนั่นเองนี่คือเรื่องของการเจริญธรรมขั้นโลกุตตรมรรคที่เป็นธรรมที่ทำให้หลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างถาวรดังนั้นพวกเราผู้ปฏิบัติก็ขอให้เราพิจารณาดูขั้นตอนของเราว่าตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนควรจะปฏิบัติให้มันถูกขั้นถูกตอนให้มันเพราะมันแต่ละขั้นแต่ละตอนนี้มันจะสนับสนุนกันจะปฏิบัติแบบตามใจชอบไม่ได้อยากจะบรรลุเร็วๆก็ไม่ทำทานไม่รักษาศีลไม่นั่งสมาธิจะดูจิตอย่างเดียวนี่มันดูยังไงก็ไม่มีวันที่จะหลุดได้เพราะไม่รู้ว่าดูอะไรเสียได้ซ้ำไปพวกที่ดูจิตนี้ถามว่าดูอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดูอะไรดูกิเลสดูกิเลสแล้วกิเลสมันตายหรือเปล่าจากการดูมันก็ไม่ตายมันก็ดูมากี่ปีมันก็ยังมีอยู่อย่างนั้นแหละเพราะไม่ได้ดูที่เหตุที่ทำให้เกิดกิเลสขึ้นมาดังนั้นเราต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันอย่าอวดดีอวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้าถ้าทำอย่างที่เราคิดว่าทำได้พระพุทธเจ้าก็สอนเรามานานแล้วไม่ต้องมาสอนให้เรามาเหนื่อยกับการทำบุญทำทานมารักษาศีล5แล้วก็มาอยู่วัดมารักษาศีล8มาปฏิบัติสมาธิกันจนกว่าจะออกบวชได้นี่มันเป็นขั้นเป็นตอนทำจากง่ายไปหายาก ถ้าเราทำแล้วรับรองได้ว่าทำตามขั้นตอนแล้วเราก็จะเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับจนในที่สุดก็จะถึงขั้นสูงสุดได้เหมือนกับเวลาที่เราเรียนหนังสือเวลาเราเริ่มต้นเรียนเราก็ไม่ได้ไปสมัครเรียนที่มหาลัยเราไปสมัครสอบเข้าอนุบาลก่อนสมัยนี้เข้าอนุบาลยังต้องมีการสอบก่อนสอบเข้าอนุบาลได้แล้วก็สอบเข้าชั้นประถมจากชั้นประถมก็ชั้นมัธยมเดี๋ยวนี้มีสอบแทบทุกระดับเลยเพราะมีการแข่งขันสูงโรงเรียนมีน้อยโรงเรียนดีๆมีน้อยคนก็อยากจะเรียนโรงเรียนดีๆกันก็ต้องแข่งขันกันก็ต้องเรียนไปตามระดับหรือว่าจะข้ามขั้นก็ต้องไปสอบในแต่ละขั้นถ้าเป็นเด็กอัจฉริยะบางทีก็จะสามารถสอบข้ามขั้นได้เด็กบางคนนี่อายุ12 13ขวบก็เข้ามหาลัยได้ก็มีนี่เป็นเพราะว่าเขามีความรู้ความสามารถที่ติดตัวเขามาอยู่แล้วเขาสามารถเรียนในระดับที่เด็กที่อายุเดียวกันนี้ไม่สามารถเรียนได้อันนี้ก็เป็นกรณียกเว้นกรณีพิเศษการปฏิบัติธรรมก็มีผู้ที่มีกรณียกเว้นกรณีพิเศษบางคนเป็นระดับคารวะญาติโยมแต่พอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลยก็มีเหมือนกันแต่น้อยไม่ใช่เป็นปกติเป็นหนึ่งในล้านอย่างนี้เป็นต้นปกติแล้วทุกคนก็ต้องทำปฏิบัติจากขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูงดังนั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาเรื่องของธรรมะปฏิบัติที่ได้แสดงไว้ในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาธรรมก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อที่จะได้ยินทั้งคำถามและคำตอบได้อย่างชัดเจนเชิญถามได ้กราบเรียนถามพระอาจารย์นะคะหนูนั่งสมาธิแล้วมันง่วงนะคะ มีวิธีแก้ยังไงล่ะคะ ก็ลุกขึ้นมาเดินก่อนนะถ้ายังง่วงก็เดินให้มันหายง่วงหายง่วงแล้วค่อยกลับไปนั่งถ้ายังง่วงลุกขึ้นมาเดินก็จะล้มจะหลับก็ต้องไปอยู่ที่หน้ากลัวอยู่แถวป่าช้าก็ได้แล้วความง่วงมันก็จะหายไปหรือถ้าไม่กล้าไปป่าช้าก็ต้องอดอาหารอย่างน้อยการภาวนานี้ก็ต้องถือศีล8คือต้องไม่รับประทานอาหารเย็นรับเที่ยงวันก็พอหลังจากรับประทานเที่ยงวันไปแล้วบ่ายๆอาการง่วงเหงาหานอนก็จะหมดไปถ้ารับประทานอาหารเย็นมันก็จะง่วงต่อถึง 2-3 ทุ่มพอถึงนั้นก็อยากจะนอนหลับงั้นถ้าอยากจะภาวนาไม่มีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของความง่วงเหงาหานอนก็ต้องผ่อนอาหารลดปริมาณการรับประทานอาหารลงไปตามลำดับจนอาจจะต้องถึงขั้นอดอาหารเป็นวันๆไปก็ได้ถ้าภาวนาแล้วได้ผลดีไม่ง่วงเหงาหานอนก็จะเห็นคุณค่าของการผ่อนอาหารของการอดอาหารหรือถ้าผ่อนไม่ได้อดไม่ได้ก็ต้องไปหาที่น่ากลัวอยู่ข ข้อสอบมันยากๆนั่นแหละกว่าจะได้ผลเนี่ยมันไม่มาง่ายๆนะมีอีกไหมข้อเดียวเหรอใครอยากจะถามอีก อยากทราบวิธีการพิจารณาธรรมะครับอาจารย์ตามหลักของมหาสติปัฏฐาน4สูตรครับจะต้องจำเป็นจะต้องไล่จากบัพพาแรกไปจนถึงบัพพาสุดท้ายหรือเปล่าครับ มันก็เป็นข้อๆไงเหมือนทำข้อสอบเนี่ยมันก็มีหลายข้อเราก็ทำข้อที่ง่ายก่อนที่เราทำได้เร็วเรารีบทำมันนั้นก่อนข้อที่ยากเราข้ามไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเวลาการทำข้อสอบก็เหมือนกันข้อไหนมันง่ายเราก็ทำข้อนั้นก่อนข้อร่างกายมันง่ายกว่าข้อเวทนาเราก็ทำข้อร่างกายไปก่อนข้อเวทนามันง่ายก็ทำไปมันยากก็ต้องแล้วแต่กำลังของเราแต่ที่พุทธเจ้าเรียงมานี่มันเป็นขั้นง่ายยากไปแล้วขั้นแรกขั้นง่ายก็ร่างกายขั้นที่สองก็เวทนาขั้นที่สามก็จิตขั้นที่สี่ก็ธรรมพระพุทธเจ้าทรงวางข้อสอบให้พวกเราทำตามลำดับแล้วไม่ต้องไปกังวลอันนี้ผ่านร่างกายให้ได้ก่อนผ่านร่างกายได้แล้วค่อยเข้าไปเรื่องร่างของเวทนาเรื่องของเวทนาผ่านเวทนาแล้วก็เข้าไปเรื่องของจิตเรื่องของจิตเรื่องของธรรมตามลำดับต่อไปวันนี้มาถามเองเลย ถามพระอาจารย์ค่ะว่าการตัดตอนทุกข์ในอริยสัจเนี่ยตัดตอนขั้นตอนกระบวนการทำงานของสังขารใช่ไหมคะอย่างเช่นนั่งแล้วเจ็บเราก็ไม่ไปคิดต่อว่าไม่อยากให้มันหายหรือทรมานกับมันหรือว่าเสียงรบกวนภายนอกเช่นเสียงโทรศัพท์มือถือที่ญาติธรรมให้ความร่วมมือในการปิดที่มารบกวนอย่างเงี้ย ก็มีสองวิธีไงหยุดสังขารความคิดปรุงแต่งชั่วคราวเช่นคิดอยากให้คนนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วมันทุกข์ก็หยุดอย่าไปคิดมันด้วยการบริกรรมพุทโธแทนพุทโธพุทโธไปหรือท่องมนต์สวดมนต์ไปไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ให้ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะหยุดสังขารความคิดปรุงแต่งไปทางความอยากได้ชั่วคราวความทุกข์ก็จะหายไปชั่วคราวแต่ถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรก็ต้องบังคับให้มันคิดไปในทางความจริงสังขารมันชอบคิดไปในทางของปลอมคิดไปตามสัญญาปลอมสัญญาจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังอัตตาทุกอย่างเราสามารถสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้แต่ความจริงมันตรงกันข้ามกันมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราสั่งทุกอย่างให้ความสุขกับเราไม่ได้เวลามันทุกข์เราจะสั่งให้มันหายไปก็มันไม่ยอมหายงั้นเราต้องสอนใจให้พิจารณาไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เช่นเมื่อกี้เราบอกมีปัญหากับเรื่องคนนั้นคนนี้ไปสั่งให้เขาไม่มีปัญหากับเราเราสั่งเขาไม่ได้แต่เราสั่งเราให้ไม่ให้ไปมีปัญหากับเขาได้ก็ยอมรับเขาว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้เราไปแก้เขาไม่ได้พอเราไม่ไปแก้เขาเราก็ไม่ต้องมีความอยากจะให้เขาหายไปหายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปใจของเราก็จะหายทุกข์มันก็เป็นการแก้ที่สังขารนี่แหละด้วยอุบายของสมาธิของสติหรือของปัญญาถ้าของสติก็บริกรรมพุทโธให้ถี่ไปเลยอย่าไปคิดถึงเรื่องใครเลยพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวให้มันขาดใจตายไปกับพุทโธอันนี้จังทุกขังอนัตตาไปก็ได้จนกว่ามันจะหยุดคิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากได้ให้ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้แล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปแต่มันพอเราหยุดปั๊บเดียวพอเราเผลอมันก็กลับขึ้นมาได้มาใหม่ได้ถ้าอยากจะไม่ให้มันกลับมาเลยก็ต้องพิจารณาว่าเขาเป็นตายรักสิ่งต่างๆเป็นตายรักห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่ได้ต้องยอมรับให้ตามความเป็นจริงของเขาตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ละตอนนี้เขาเป็นอย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นละคือยินดีตามมีตามเกิดสักแต่ว่ารู้สักให้รู้เฉยๆไปเท่านั้นเองถ้ามีสติกำลังมากก็มีสติปัญญามากก็สั่งให้ใจสักแต่ว่ารู้ได้เพราะไม่สักแต่ว่ารู้แล้วมันสะเทือนใจขึ้นมาทันทีมันจะปรุงแต่งเกิดความอยากขึ้นมาทันที กลับเรียนถามพระอาจารย์ครับผมถ้าหากว่าเราละสังโยชน์เนี่ยนะอาจจะได้เป็นบางข้อแล้วก็ แต่ถ้าหากว่าไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่กลัวแก่เนี่ยนะครับไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงครับผมอาจารย ์ก็เป็นไม่กลัวก็ไม่กลัวจะเป็นอะไรนะ เอาหมายถึงว่าจะไปถึงขั้นไหนนะครับอาจารย ์ก็นี่ก็พูดถึงเรื่องขั้นโสดาบันไม่ใช่เหรอละความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายได้ก็ อันนั้นเป็นขั้นทัศน์โสดาบันใช่ไหมครับ ฟังไม่รู้เรื่องอันนี้แสดงมาเป็นขั้นๆให้ฟัง ครับผมสาธุครับอาจารย ์แสดงว่าฟังธรรมไปใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ฟ้องตัวเองรู้ป่ะก็ไม่ได้เรื่อง คำถามจากผู้ฝากถามตกค้างค่ะตามที่พระอาจารย์ได้สอนว่าอานิสงส์ของการได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหากตายไปจะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติบุญหรือธรรมจะปกป้องรักษาใจไม่ให้ต้องไปใช้กรรมในอบายนั้นพระโสดาบันท่านจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีไหมคะหรือต้องไปเสวยบุญก่อน อันนี้มันก็ไม่ได้แสดงไว้อย่างละเอียดในพระไตรปิฎกก็เลยไม่กล้าที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะไปเป็นเทวดาก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่ก็ไม่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าไม่เกินเจ็ดชาติของการเป็นมนุษย์ก็แล้วกัน คำถามต่อมาจากคุณชีวิตใหม่ค่ะการที่เราเคยเรียนรู้กับอดีตครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งแต่ท่านไม่ได้สอนแนวปฏิบัติและท่านก็ไม่ได้บรรลุธรรมที่จะตอบปัญหาแนวทางปฏิบัติได้และการที่ผมขอถอยออกมาเพื่อแสวงหาอาจารย์ที่สอนแนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะรู้แนวทางปฏิบัติคือศีลสมาธิภาวนาปัญญาและผมโดนกระหน่ำว่าเนรคุณและบอกว่าใครเป็นคนทำให้ผมรู้พุทธธรรมสงฆ์อยากทราบว่าคนที่ทำให้เรารู้พุทธธรรมสงฆ์คนแรกคือใครครับพ่อแม่ใช่ไหมครับผมผิดไหมครับที่ผมออกมาขออาจารย์เมตตาด้วยครับ เรื่องของการที่เราจะต้องไปสวรรค์หาครูบาอาจารย์ใหม่นี่มันไม่น่าจะเป็นเรื่องเสียหายเช่นเราเรียนจบชั้นประถมแล้วเราก็ต้องไปหาอาจารย์ระดับชั้นมัธยมต่อไปเพราะอาจารย์ระดับชั้นประถมเขาไม่สามารถสอนวิชาความรู้ที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมได้พอเราจบชั้นมัธยมเราก็ต้องไปหาอาจารย์ระดับปริญญาตรีโทเอกต่อไปตามลำดับอันนี้ไม่เรียกว่าเป็นการเนรคุณมันเป็นการพัฒนาการของการศึกษาร่ำเรียนซึ่งครูบาอาจารย์ที่มีจิตใจเป็นธรรมท่านจะไม่เคยท่านจะไม่เสียอกเสียใจว่าลูกศิษย์ไม่มาเรียนกับเราแล้วก็เพราะเรียนจบแล้วอาจารย์สอนได้เท่านี้อย่างพระอาจารย์พระพุทธเจ้าก็ไปศึกษากับอาจารย์สองรูปถึงขั้นระดับรูปอรูปฌานได้แล้วท่านไม่สามารถสอนระดับวิปัสสนาได้ไม่สามารถสอนให้ดับความทุกข์ได้ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิท่านก็ต้องไปหาคนอื่นก็ไม่มีใครรู้ก็เลยต้องไปค้นคว้าด้วยตนเองจนในที่สุดก็ได้พบกับทางที่จะพาไปสู่การหลุดพ้นอย่างถาวรอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการเนรคุณหรืออกตัญญูแต่อย่างใดถ้าออกมาแล้วไปตำหนิติเตียนว่ากล่าวว่าอาจารย์นี่ไม่ได้เรื่องเลยสอนเราได้แค่นี้เองอันนี้ไม่ควรเพราะว่าท่านก็รู้ท่านนั้นท่านก็สอนให้เราได้เท่านี้เราก็ควรที่จะมีความสำนึกในบุญในคุณของท่านที่ท่านอุตส่าห์สั่งสอนให้เรามาได้ถึงในระดับนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ควรที่จะไปหวงลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์ต้องการที่จะพัฒนาเจริญไปกว่าที่อาจารย์จะสอนได้อาจารย์ก็ควรจะยินดีปล่อยให้เขาไปเพื่อนลูกศิษย์ด้วยกันก็ไม่ควรที่จะมาว่ากล่าวตำหนิติเตียนกัน คำถามจาก Facebook ค่ะคำถามแรกจากคุณมยุรีอินสาขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยชี้แนะค่ะคือมีญาติที่นับถือหูเบาฟังความข้างเดียวญาติพี่น้องกันนี่แหละค่ะคอยพูดกับหูตลอดจนเขาทวงบุญคุณที่เคยทำให้ทั้งหมดคืนที่เคยช่วยเหลือมา ขาไม่พอใจและไม่ฟังอะไรจากอีกฝั่งหนูเครียดมากค่ะพระอาจารย์ไม่รู้จะทำยังไงดีมีแต่ปัญหาครอบครัวค่ะขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะค่ะ อ๋อง่ายมากหูเบาก็ไปซื้อต้มหูนั่นแหละทำไงได้ถ้าเขาหูเบาก็เราไปบังคับเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็อย่าไปถือสาเขาก็แล้วกันบุญคุณที่เขามีกับเราเราก็มีความสำนึกไว้ก็แล้วกันส่วนเขาจะทวงคืนก็คืนเขาไปแต่เราก็ไม่ควรที่จะไปมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับเขาถ้าเขาหูเบาก็ไปหาลูกตุ้มหนักๆไปตุ้มหูหนักๆมาให้เขาในวันเกิดก็ได้เพื่อหูเขาจะได้หนักไม่หูจะได้ไม่เบา คำถามต่อมาจากคุณชัยวัฒน์ค่ะได้ยินมาว่าก่อนตายถ้าได้ฟังคำพระพุทธเจ้าจะละสังโยชน์ห้าได้แบบนี้ถ้าคนนั้นทำชั่วมาตลอดก่อนตายมีคนเปิดคำพระพุทธเจ้าให้ฟังแล้วไปพบภูมิดีก็ไม่ค่อยแฟร์นะครับขอความเห็น นั่นสิเขาว่ามาอย่างนั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่าไปสักแต่ว่าเชื่อเขาพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าในกาลมสูตรใครเขาพูดอะไรก็อย่าเพิ่งไปเชื่อต้องไปพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันเป็นความจริงหรือไม่ฟังได้แต่อย่าไปปฏิเสธปฏิเสธก็ไม่ดีเพราะมันอาจจะเป็นความจริงก็ได้ไปเชื่อแล้วถ้ามันไม่เป็นความจริงก็ถูกเขาหลอกงั้นอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมพอเขาพูดอะไรก็เชื่อหรือปฏิเสธไปทันทีต้องหาเวลาไปพิสูจน์ดูก่อนแล้วค่อยเชื่อหรือไม่เชื่อต่อไป ต่อมาคำถามจากคุณภาวนาค่ะเมื่อเจอปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราเกิดความทุกข์เรามีสติหยุดความคิดใช้ปัญญาคือใช้เหตุผลตามหลักธรรมะมาพิจารณาหาเหตุผลจนใจยอมรับความจริงไม่ทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นใจกลับเข้าสู่ความสงบเช่นเมื่อเราเห็นความโกรธขึ้นมาเราใช้สติเฝ้าดูแล้วเราใช้เหตุผลพิจารณาว่ามันเกิดจากความอยากของเรามันเป็นอนัตตาจิตกลับเข้าสู่ความสงบเย็นสบายตัวโกรธดับไปทันทีซึ่งสิ่งเหล่านี้เราพิจารณาในจิตมันเร็วมากความโกรธดับไปทันทีไม่มีการแสดงออกมาคำถามข้อแรกค่ะสติกับอุเบกขาต่างกันอย่างไรเพราะจิตมีความสงบอยู่แล้วเมื่อเจอเหตุการณ์มากระทบจิตปั๊บสติกับอุเบกขาทำงานไปพร้อมๆกันใช่ไหมคะ เวลาเกิดเหตุการณ์เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาอุเบกขาก็จะหายไปจิตเริ่มสั่นเริ่มหวั่นไหวถ้าได้สติกลับมาได้ปัญญามาปล่อยวางพิจารณาเพื่อหยุดความอยากได้จิตก็จะกลับคืนสู่อุเบกขาเข้าสู่ความสงบ คำถามข้อ2ค่ะทุกครั้งที่เราเห็นความโกรธขึ้นมาเราก็จะระงับได้โดยวิธีนี้เมื่อเราทำไปเรื่อยๆการพิจารณาจะเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่พอแค่ความโกรธจะเกิดขึ้นความเร็วในการพิจารณาก็เร็วจนเกิดขึ้นแล้วดับไปเร็วมากการที่เราพิจารณาได้แบบนี้เรียกว่าภาวนามยปัญญาใช่หรือไม่คะ ถ้าดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ก็เป็นภาวนามยปัญญา คำถามข้อ3ค่ะความสงบมีหลายระดับกำลังของอุเบกขาจะมีมากน้อยตามระดับของความสงบถูกหรือไม่คะ ก็ถูกอะความสงบกับอุเบกขามันก็เป็นตัวเดียวกัน ข้อ4ค่ะถ้าจิตยังไม่สามารถสงบถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่มีความสงบอยู่บ้างเราสามารถฝึกการใช้ปัญญาพิจารณาได้หรือไม่คะ ฝึกได้แต่อาจจะตัดไม่ได้อย่างเด็ดขาดตัดแบบอาจจะตัดไปตามกำลังของความสงบถ้าสงบ50ก็อาจจะตัดได้สัก50ถ้าสงบเต็ม100ก็จะตัดได้เต็ม100 ข้อต่อมาค่ะจิตต้องได้ความสงบถึงขั้นอัปปนาสมาธิเท่านั้นจึงจะมีกำลังอุเบกขาที่จะพิจารณาฆ่ากิเลสถูกหรือไม่คะ ถูกถูก ข้อ6ค่ะจิตที่มีความสงบระดับน้อยกว่าอัปปนาสมาธิเหมือนมีดที่ยังรับไม่คมนั้นแต่เราสามารถใช้มีดที่ยังไม่คมนี้ค่อยๆฟันไปทีละเล็กทีละน้อยจนสิ่งที่เราฟันขาดออกจากกันได้แต่จิตที่ยังไม่สงบถึงอัปปนาสมาธิสามารถค่อยๆพิจารณาฆ่ากิเลสไปเรื่อยๆจนขาดออกจากใจได้หรือไม่คะ ก็เป็นไปได้ถ้าตัดมันขาดได้มันก็ใช้ได้อยู่ที่ว่าจะขาดหรือไม่ขาด ข้อ7ค่ะเมื่อกิเลสลดน้อยลงไปจิตจะมีความสงบมากขึ้นเองด้วยเพราะกิเลสลดลงไปถูกหรือไม่คะ ถูก ค่ะข้อ8ค่ะปัญญาที่จะฆ่ากิเลสได้นั้นต้องเป็นปัญญาในระดับของพระอริยบุคคลเท่านั้นถูกหรือไม่คะ ก็เป็นปัญญาในใจรักนี่แหละพิจารณาใจรักอริยสัจสี่ก็จะเป็นปัญญาระดับโลกุตระ ค่ะข้อต่อมาค่ะความโกรธความโลภความหลงจะมีลดน้อยลงไปเรื่อยๆตามขั้นของพระอริยบุคคลถูกหรือไม่คะ ถูก คำถามต่อมาจากคุณนิชาภาค่ะดิฉันปฏิบัติธรรมและเข้าถึงธรรมมาได้1เดือนแล้วมีความสงบทางใจมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปเหมือนคนละคนกับที่เคยเป็นมาปัญหาคือเดี๋ยวนี้เวลาวันเกิดหรือแม้แต่วันเกิดตัวเองก็จะไม่กล่าวแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพราะคิดว่าการเกิดไม่น่าจะยินดีเวลาใครตายก็ไม่พูดว่าขอแสดงความเสียใจเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นว่าน่าจะเสียใจเวลามีใครเจ็บป่วยก็ให้กำลังใจให้คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายเป็นรังของโรคพอลูกจะพาไปเที่ยวไกลๆตามลำพังก็ปล่อยเขาเพราะว่าเขาโตแล้วอายุ30 25 21กันแล้วหากจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นก็คงเป็นไปตามกรรมเก่าของตัวเองแต่ตักเตือนไว้ให้ระมัดระวังชีวิตตอนนี้เหมือนไม่มีสังคมไม่มีหัวใจไม่มีน้ำใจเฉยเมยสงบอยู่กับการเจริญภาวนาไม่ไปงานแต่งงานงานบุญงานบวชและไม่ไปเชียงเม้งเพราะคิดว่าคนตายก็เกิดใหม่แล้วไม่ไหว้เทพเจ้าไม่ไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองอาจารย์คะพี่น้องรอบข้างบอกว่าดิฉันขวางโลกหลุดโลกไปแล้วน่าจะไปบวชจะให้มันรู้แล้วรู้รอดแต่สามีไม่อนุญาตค่ะสามีก็ปฏิบัติธรรมด้วยเขาเข้าใจดิฉันดีจึงไม่มีปัญหาครอบครัววันหนึ่งเราอาจจะได้บวชพร้อมๆกันจริงๆแล้วถ้าจะเสแสร้งทำตามสังคมไปก็ทำได้แต่ไม่อยากทำเพราะไม่ได้ทุกข์กับความคิดและคำพูดของคนในสังคมขอความคิดเห็นจากพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็เท่าที่พูดมาก็ถือว่าใช้ได้เราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนกับเรื่องของคนอื่นก็ถือว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะก็ดีฟังดูแล้วก็น่าอนุโมทนา คำถามจากคุณวาสิค่ะศรีสวรักษ์ถ้าขอไปนิพพานแสดงว่ายังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมคะ คือยังโง่อยู่คือว่าขอเป็นนิพพานมันไปไม่ได้มันต้องละกิเลสเท่านั้นมันถึงจะไปได ้ขอหนึ่งคำถามครับหลวงพ่อครับเกี่ยวกับเรื่องของกำลังเวขากำลังของเวขาที่ขั้นที่มันแอบโซลูทเลยเนี่ยเวลามีอินพุตเข้ามานะมันแปลมาครับหลวงพ ่ อ เฉยมันสักแต่ว่ารู้ คือไม่แปลใช่ไหม มันแปลแต่มันไม่มีปฏิกิริยามันรู้สมมุติรู้อะไรหมดทุกอย่างรู้ว่าเขาด่าเรารู้ว่าอะไรต่างๆนั่นนะแต่มันไม่กระเพื่อมมันเฉยๆ คือไม่ใช่จำเป็นว่าต้องรู้ว่าแค่เสียงไม่ใช่งั้น ไม ่ มันไม่มีปฏิกิริยา แล้วก็เวลาที่หลวงพ่อบอกว่าต้องทดสอบกับสถานการณ์จริงเนี่ยหมายความว่าเช่นสมมติ รถคว่ำแล้วเนี่ยในมีสติตอนที่มันจะเราอาจจะใกล้จะเสียชีวิตหรือว่าไม่เสียชีวิตเนี่ยการที่จะตัดตรงนั้นได้เนี่ยมันจะต้องมีภาวนามยปัญญาที่ทำมาก่อนที่หมายความว่าเราได้ตัดสักกายทิฏฐิตัวนั้นไว้แล้วหรือไม่ฮะหลวงพ่อหรือว่าเกิดในช่วงนั้นเหมือนกับหลวงปู่ชอบเจอเสืออย่างนี้ ก็มันทั้งสองอย่างถ้าตัดมาแล้วมันก็สบายมันก็รู้แล้วว่าทำผ่านแล้วแต่ถ้ายังไม่ผ่านก็คงจะหวังว่าตอนที่เจอข้อสอบจะได้ผ่าน อาจจะผ่านก็ได้ไม่ผ่านก็ได้ ก็แล้วแต่ว่าเราปล่อยได้หรือไม่ปล่อยไม่ได้ปัญญาเราทันหรือไม่ทัน ครับขอบพระคุณครับ หมดว่าจะกลับก็เลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวจะปล่อยให้กลับบ้านกันทุกคนนะขอให้ท่านจงไม่ต้องหรอกเดี๋ยวจะไปให้ไปหมดนะตอนนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด สายไปใช่แล้ว เอาไว้วันหลัง